боротьба з спокусами юності. Після того, як я залишив працювати в Ліспромгоспі в плановому відділі, я працював межиріччю на лісоскладі, вже в моїй конторі, в якій також мав велику спокусу, про яку хочу розповісти. Це може вам, дорогі мої внуки і правнуки, бути добрим прикладом і дороговказом, як перемогти спокусу. Але щоб ви мене добре розуміли, я змушений бути відвертим і описувати все, як було, бо іначе ви не зрозумієте, яку спокусу з Божою допомогою я переміг. Перед тим, як описувати про це, я змушений описати, як ми, молоді віруючі люди нашого часу, нашої місцевості, себе тримали неопоганеними від світу. Тому що без цього пояснення ви теж не зрозумієте мене. Вже в цей теперішній час для декого така спокуса вже була би не проблемою. А нас тоді Боже помазання, яке ми отримали від Бога, вчило так, що хто спогляне на протилежну стать жадібним оком, грішить у серці своєму. Про це сказано Христом Матвія 5:28. А цими гріхами повний світ. Вони не від Бога, але від світу, як це пише 1 Івана, 2 глава 15-17 стихи, який має очі повні перелюбодіяння і неперестаючого гріха, в дітях прокляття, як про це пише 2 Петра, 2 розділ 13-14 стих. А святий апостол Яков у 2 голові, 3 розділ 13-15 вірші пояснює, чому це людину перемагає і до чого доводить. Він говорить, що та людина, яка жадібно спогляне на сексуально привабливу людину протилежної статі, в ній залишається похоть, якою, якщо вона любується, то та похоть її перемагає, а далі гріх і духовна смерть. Отже, ми берегли свої очі, а тоді й серце легше зберегти. Так ми берегли себе. Хлопці для розбору слова і молитви збиралися окремо від дівчат. Разом з дівчатами ми бували тільки на загальних зібраннях, де були з нами наші батьки. Тобто зібрання, на яке приходили всі. В інших випадках, де приходилося несподівано стрінутися чи бути з дівчатами, ми берегли свої погляди, щоб вони не були похитливими. Якщо розуміли, що погляд наш є такий, відводили свої очі в іншу сторону, так було. Те слово Господа нашого Ісуса Христа про жадібний погляд, яке я виставив вище, воно не другосортне чи зайве, щоб ним ігнорувати, як це робиться вже тепер. Наче того слова і немає ніде написаного. І молодь пожирає одне одного похитливими очима, і ні в совісті, ні Боже помазання їх вже не засуджує. Воно вже не спрацьовує, воно мертве, тому і немає того духовного наповнення, що колись було. І не може бути, тому що тілесне духовному противиться. Про це написано до Галатів, 5 розділі, 16-17. Хіба Христос говорив пусті зайві слова, які можна не брати до уваги? Та ж ні, бо слово його буде судити світ. Ви можете не повірити, що дійсно аж так було в пору мого юнацтва. Можете подумати, що дід прикрашує перед вами дійсність, але я пишу чисту правду у присутності святого Бога, перед яким скоро предстану, щоб дати звіт за своє життя, що все точно так було. Яка мені користь буде з того, що я перед вами похвалюся неправдою, і ви мене згадаєте доброю думкою, як вірну Богові людину, а в дійсності я буду неправдомовець і не буду через те у вічності з Господом, а десь за дверима царства преісподні. Думаю, що ви добре розумієте те, що одне одного не варте. Так ось, на такому фоні мого духовного юного життя в тій малій конторі працювало нас двоє. Я і ще один старший чоловік. Але нам було потрібно ще й третього працівника. І ось одного дня я сиджу за столом, працюючи. Хтось постукав у двері, і увійшла молода дівчина. Коли я глянув на неї, відразу пустив очі. Вона була як ангел. Дуже гарна обличчям і станом. Чую, вона запитує. Я почула, що вам потрібен ще один працівник у вашу контору. Це правда? Можливо, я би підійшла на цю посаду. Мій напарник, вище посадою від мене, відповідає. Так, нам потрібен ще один працівник. І починає з нею розмову про її освіту і практику, яку вона має. При їх розмові виявилося, що в неї є всі дані, щоб її прийняти. І вона завтра вже вийде на роботу. Ми познайомилися, познайомили її з її обов'язками, а я увесь час у молитовному стані перед Господом. Боже мій, і я покину таку престижну працю в Ліспромгоспі, щоб втекти від спокус, а тут спокуса, мабуть, в багато разів більша. Захисти мене, дай мені перемогу. Я дійсно зажурився, злякався, бо ще такого не зустрічав, щоб так приваблювало мене. Мабуть, то була надзвичайна дияволська атака на мене. І він підіслав мені таку приманку. Та це ще не все. Я мав квартиру в центрі того селища, недалеко від нашої контори, в державному домі. Цій дівчині дають квартиру в тому же домі через стіну від мене. Наші двері поруч. Ми разом йдемо до роботи, разом працюємо цілий день. Разом йдемо однією дорогою додому, у наші двері поруч. Я би був радий обійти четвертою дорогою, щоб тільки не йти з нею разом, а їй хочеться поруч зі мною йти. Я до її кімнати ні разу не зайшов, а вона до мене сама приходить. І хоч як я не боровся з собою, вона і в серце мені залізла, бо такої гарної дівчини дотоді ніде не бачив. Мабуть, сатана клав мені на очі такі окуляри, щоб я її такою бачив. Я став рятувати себе, відбиваючи її охоту розмовою, що я з невіруючими дівчатами не ходжу, на танці не ходжу, в кіно теж, не курю, не випиваю. А її хоч би що, наче її якраз такого й треба. Все те вибачає і далі розпускає свої чари. Я вселив молитву. А їй прямо таки вичитав, щоб більше до мене не заходила. Послухала мене, але бачу, страждає. І не від образи, але від того, що не підкоряється її власне серце. Ми ж цілими днями одне проти одного за столами працюємо. Бог почув мою молитву. Їй дали квартиру у другому домі, але однако, недалеко. Через дорогу від мене, на другому поверсі. Все ж таки мені стало легше перемагати себе від грішного погляду і думки. І Бог мені допомагав. А вона, яка була така, і залишилася. Вона з собою не боролася, як я. Я кожної суботи їхав додому, щоб бути в неділю з народом Божим. Приїжджав назад аж в неділю вечором поїздом коло 12 години ночі. А вона просила мене, щоб я дозволив її хоч на неділю заходити в мою кімнату, коли мене там не буває, бо я її заборонив, тому що в неї не було кухонної плити, а в мене була, і щоб вона за час моєї відсутності щось там собі наготовила з їжі. Я цього вже не міг її відмовити, бо то вже було би не по-людянному. Думав тоді так, ми разом працюємо, якось негарно відмовити. Коли мене не буде в квартирі, хай заходить. І коли я уїжджав, ключа давав її. А вона в свою чергу, коли йшла вже з моєї квартири, залишала ключ у умовленому зі мною місці. Декілька раз під час моєї відсутності все було нормально. Я приїжджав, знаходив ключа, Її не було, лягав спати і все. Але одного разу, чи вона так запланувала, чи в неї так вийшло, відбулося таке. Я приїхав, шукаю ключа, а його немає. Все переглядів, немає. Думаю, мабуть, вона забула положити ключ і пішла додому. Вирішую піти через дорогу до неї, до її дверей, думаю, постукаю. Вона дасть мені ключ і все. Стукаю її двері і потихенько кажу під дверема: «Це я. Ти забула залишити ключа. Дай мені його». І чкаю, що вона привідкриє двері і в щілину висуне руку з ключем, а вона відкрила повністю двері і стоїть переді мною напівголою у нічній сорочині, освітлена тьмяним світлом нічної лямпи. Я дотоді ще не бачив ні жінки, ні дівчини в такому виді. І, здається, вгадав, що в неї на умі. І вимогливо сказав: «Дай скоренько ключа і зачиняй двері». Вона, почувши те, вхопила мене за руку і дійсно зачинила двері. Але я опинився з тієї сторони дверей, в її кімнаті. І вона почала виправдовуватися, що ключа в неї немає, що вона, як завжди, залишила його в умовленому місці. Я її говорив своє, що ключа немає ніде, щоб вона припинила цю ігру. А вона увесь час красувалася переді мною, переконуючи мене: «Як його ніде нема, то, видно, хтось пожартував. Завтра розберемося. А тепер де будеш спати? Переспи цю ніч у моїй квартирі». Коли я вчув це з неї, взявся рукою за ручку дверей і, повернувшись до неї, сказав: «Ти добре знаєш, що я цього не зроблю. Добраніч», і вийшов. Це було вже пів першої години ночі. Я не став тривожити знайомих, щоб десь переночувати. З трудом відібрав вікно і спав у себе. А рано встав на півтора години раніше, щоб я встиг вчасно бути на роботі, і пішов до пресвітера церкви у Межиріччі. Все йому розповів, і навіть те, як і мене вабило теж до неї. Просив заступничої молитви, а також просив знайти мені в когось з віруючих квартиру. Це било мене по кишені, тому що за державну квартиру в тій порі платилося мало, а за квартиру у людей багато, але я йшов на все. Тільки щоб уникнути таких спокус. Пресвітер тієї церкви, Герман Павло, був людиною розумною і порадив мені після роботи: «Більше не йти до тієї квартири». Говорив: «Приходь до мене. Якщо я за день не домовлюся ні з ким про квартиру для тебе, то переспиш в мене». Коли я вечором прийшов до нього, мене вже чекала прибрана кімнатка в його віруючій сусідки. Вона навіть погодилася готувати мені їжу, що дуже мені підійшло, тому що я харчувався як міг по-холостяцьки і витрачав більше грошей на їжу, чим тоді, коли вона дома готувала мені. А за кімнатою ліжко, якими я користувався, не хотіла з мене брати плати. Мабуть, з добрих почуттів до мене, що хоч я був молодий, але був стійкий перед такою заманливою спокусою. З тією дівчиною я працював далі, але перемога була за мною. Я її, певно, образив тим, що сталося між нами, але ж і відбив її охоту до мене. А мені цього було потрібно. Я тоді просив, щоб молилися за мене, щоб я вистояв і переміг. Знаю, що за мене молилися. І те, що мене так манило до неї, геть покинуло мене. Вона вже була для мене, як і всі. В кінці моєї розповіді про цей наглядний випадок хочу вам щось сказати. Мої діти, внуки і правнуки, у вас життя впереді. На вас теж полюватимуть різні спокуси, щоб заманити, обдурити, пограбувати, а опісля викинути на смітник. Прийміть мою пораду, яку хочу вам дати. Коли на вас атакує щось подібне чи інше, не залишайтесь самі зі своєю непідсильною спокусою, бо пропадете. Мені приходилося бачити багатьох, які мали щось подібне чи інше, але ховалися зі своєю бідою, а іноді вже і з гріхом від людей, від друзів, від рідних, і були переможені, попали в капкан, хоч мудрості в них було немало. Але те, що тримали в тайні, що вони запутуються в гріховне сільце, було на руку сатані. Він тим міцнішав і перемагав. А інші, які бачили, до чого доходить, і бігли за порадою, за молитвою до добрих людей, до служителів церкви, такі перемагали. Тому що розумні люди допомогли мудрими порадами і молитвою. І сатана обезсилював, бо був викритий. Він має силу над людиною, і сильний сам тоді, коли людина тримає в таємниці те, що сатана витворяє з ним. Якби я був лишився один на один в цій боротьбі, я би не вистояв. У моєму житті були ще страшніші атаки від сатани, але я вже мав цю практику і не лишався один на один з бідою, не ховав своєї біди в тайні, і йшов з бідою між люди, і чорні ланцюги, які обмотували мене, безсило сповзали з мене. Якщо встигну і дозволить мені розмір книги, варто про те описати.